Iets met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft volgens een woordvoerder het militaire raamwerk van Hamas in het noorden van Gaza ontmanteld. Daarmee zouden 8000 militanten zijn gedood. Ook zouden er tienduizenden wapens en miljoenen documenten in beslag zijn genomen. Het leger zegt zich nu te gaan richten op het midden en zuiden van de Gazastrook. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft besloten dat 171 Boeings voorlopig aan de grond moeten blijven. Het gaat om het type 737 MAX 9. Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest gisteren een noodlanding maken nadat het ongeveer 35 minuten na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Er waren toen 180 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit wil de toestellen nu eerst controleren voor ze weer gaan vliegen. Het binnenvaartschip dat ze vandaag vast kwam te zitten in de uiterwaarden van de IJssel is aan het begin van de avond weer losgetrokken. Het wordt naar Nijmegen gesleept. De IJssel is inmiddels weer vrijgegeven. Hoe het schip zich precies heeft vastgevaren, wordt onderzocht. In België is deze week een kind van 9 gevonden in een smalle, donkere ruimte van een huis. Het kind zat weken tot maanden opgesloten in een kamer met een oppervlakte van 2 vierkante meter. De politie kwam in actie nadat er door iemand aangifte was gedaan. De moeder en stiefvader zijn gearresteerd. Schaats niet op de ondergelopen uiterwaarden en weilanden. Daarvoor waarschuwen Waterschap Rivierenland en boerenorganisatie LTO. Het ijs dat de komende dagen kan ontstaan is onbetrouwbaar, doordat de waterstanden gaan zakken en daardoor holtes onder het ijs kunnen ontstaan. Het weer. Het koelt vanavond en vannacht in een groot deel van het land af naar ongeveer 2 graden onder nul. In het westen en zuiden blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Morgen klaart het in de loop van de dag op. De zon schijnt af en toe en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het is sale bij Goossens en dat betekent dat jij profiteert van hoge kortingen op topmeubelen. Ontdek alle deals op goossens.nl of ga naar de winkel. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Gert van 't Hof. Goedenavond, hartelijk welkom bij een bomvol uurtje sport op deze zaterdag. Patrick Roest pakte in een tactisch sublieme race voor de 3e keer op een rij de Europese titel op de 5000 meter. Coach Sjaak Zwart zag dat het allemaal goed kwam met de oud-internationals in de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen de Koninklijke HFC. Vanwege de winterstop is er nog niet al te veel voetbal op de Europese velden. Toch was er vandaag Nederlands succes in Engeland, Italië en Spanje. We duiken dit uur ook terug in de tijd naar de Olympische Spelen van 1900 in Parijs. En we bellen met zeilster Marit Bouwmeester, die tijdens het WK in Argentinië haar Olympisch ticket voor haar 4e Spelen probeert veilig te stellen. We zijn bij u tot 11 uur. Maar we beginnen met schaatsen. In Tialf wordt dit weekend met Europese titels gestrooid. En gisteren kleurde het podium al behoorlijk oranje met gouden medailles voor Kjeld Nuis, Marijke Groenewoud en de teamsprinsters. Nou, vandaag was het weer raak. Goud voor Antoinette Rijpma de Jong op de 1500. Femke Kok was op de 500 de snelste. En ook Patrick Roest ging best lekker. Nu voor de laatste keer door de Sven Kramerbocht. En dan op weg naar de finish. Hij heeft het baanrecord met 6.04. Zo. Dat gaat er niet aan. Hij heeft de tweede tijd met 6.05. Die gaat er ook niet aan. Maar met 6.05.93 rijdt hij de derde tijd ooit hier in Tielf. Dit was een hele mooie rit. Dit was echt... Echt race op een 5 kilometer samen met Giotto. En dat dan in een vol Tielf, dat is echt genieten. Ja, Patrick Roes snelde dus naar het goud op de 5000 meter. En daarover gaan we praten met zijn coach, Robin Derks. Robin, goedenavond. Goedenavond. Heb jij net zo genoten of duurde het even voordat je daar ruimte voor had? Want ja, hij moest wel wat goed maken. Ja, het was wel echt ontzettend spannend. Maar met het publiek erbij en het hoge niveau van de race zelf... ontzettend van genoten. En de afloop helemaal natuurlijk. Van tevoren is het toch altijd iedere keer wel weer spannend. Maar zeker. Supermooie race. Ja, we weten dat dit in principe zijn strijdplan is. Maar dan is natuurlijk altijd maar weer de vraag... of je het ook kan waarmaken. Hè? Iets rustiger beginnen. Goed naar je tegenstander kijken. En in de laatste paar rondes gas geven. Wanneer wist jij van het komt goed... Je weet in ieder geval, Sander Eiterum, die had al daarvoor gereden. Die reed ook een hele snelle tijd. Dus we wisten, oké, we moeten onder die 6.09. En daarnaast moet je Giotto verslaan. En Giotto, weten we van de afgelopen race, die gaat er eigenlijk altijd hard in. Mm-hmm. En wanneer kwam het goed? Nou, we weten dat Patrick eigenlijk iedere keer best wel nog kan spelen in zijn race. Ook op hoge snelheid nog wel. En als je dan nog redelijk ontspanning in het gezicht ziet... en hij liet zich eigenlijk expres nog één keertje overkruisen... dan lijkt het alsof hij moet lossen. Maar dat is eigenlijk een tactische zet in de race... om iets te sparen en hem geen kruising te geven. En toen kwam hij er vol voorbij. Maar ja. jij weet dat dan, dat hij zich bewust laat kruisen? Jij ziet dat? Ja, want we werken nog niet heel lang samen, maar ondertussen hebben we nu al een aantal races gehad waarbij hij dat dan... Kijk, het zou echt super zijn als hij dit strategisch kan bedenken. Maar in principe is het zo, oké, we weten dat hij hard van start gaat. We weten dat we ons rustig moeten houden. Maar dat hij het dan nog aan het eind zo kan uitvoeren, dat is wel echt fantastisch. Ja, dat klopt, maar de tactiek die kun jij van zijn gezicht aflezen. Hij is goed genoeg, dit speelt hij slim. En hij heeft nog wat over voor het eindschot. Nou ja, je ziet in de training in ieder geval dat het ook goed is. Dus dat er ook geen reden is om niet goed te rijden. En dan zie je tijdens de race dat hij, welke snelheden hij haalt qua kilometers. Maar ook dat hij nog ontspannen in het gezicht is. Ik denk dat jullie ook wel beelden van hem hebben tijdens een 10 kilometer waar het wat minder gaat. Ja. Maar nu had hij zoveel ontspanning dat we wel dachten... oké, als hij nu deze kruising aan kan haken, dan komt het helemaal goed. Ja. En dan hebben we het eigenlijk over de schaatser wel even gehad. Dan wil ik wel weten hoe de trainer dan zo'n race beleeft. Want ja, jij staat langs die kant. Je kunt niet heel veel meer dan nog een laatste aanwijzing geven. Wat beleef jij eigenlijk? Ja, je kan niet zoveel. In het begin van de race, we staan als coaches, zeker op een lange afstand, kan je echt nog wel af en toe iets doen. En je kan in ieder geval ervoor zorgen, om te kijken of het echt heel spannend wordt, of het schema, of je nog op schema van Eiterum zat. Ja. Of de informatie klopt. Maar in principe kan je dan niet zo heel veel meer, heel veel meer doen. En is het gewoon afwachten en durven. Soms kan je nog wat informatie geven van nu aanvallen. Maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Hoor. En zeker in zo'n vol Tielf. Ik denk niet dat hij ons gehoord heeft. Nee. Je moet vertrouwen dan op een goede afloop. En dat al het voorwerk zijn vruchten afwerpt. Je zegt van we werken nog niet heel lang samen. Je krijgt te maken met een schaatser die ongelooflijk veel al heeft gewonnen. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou? Nou ja, een behoorlijke verantwoordelijkheid. Want precies wat je zegt, hij heeft al een hele hoop gewonnen. En voor Patrick is het zo, dat moet wel zo blijven. En ook met een nieuwe sponsor en een nieuwe coach, dan ligt er best wel wat druk op. Dat is spannend. Dus het blijft iedere week weer heel hard werken. En eigenlijk vandaag zag je dan voor het eerst dat ik zoiets had van... tijdens een race, oké, dat gaat wel goed komen. En dat puur op basis van ervaring en van samenwerking van de afgelopen anderhalf jaar. Ja, dan begint het zich uit te betalen dat jullie langer met elkaar aan het werk zijn. En wat zit er dan nog meer in? Dat is een goede vraag. Nou, we willen dit doorzetten. En we komen er ook steeds meer achter hoe we bijvoorbeeld ook andere afstanden zouden kunnen winnen. Ja, wat zit er meer in? Meer in zit dat we onze training nog iets kunnen gaan aanpassen. En in aankomende jaren werken richting de Olympische Spelen. Ja. Dat is eigenlijk het grote doel. Ja. Snap ik. Dat is waar uiteindelijk de geschiedenis echt wordt geschreven bij de Olympische Winterspelen. En nou komt hij morgen weer in actie op de 1500 meter. Nou ja, we weten allemaal dat dat is een onvergelijkbare afstand met de 5000 meter, laat staan met de 10 kilometer. Klopt. Hoe gaat zo'n schakeling? Nou snap ik, we hebben hier ook te maken met een top allrounder. Dus hij weet hoe het is om een 1500 te rijden, maar toch echt tot het gaatje moeten gaan vandaag. Nou ja, kijk, het is heel simpel. Het is helemaal niet zo simpel, maar we moeten het proberen zo simpel mogelijk te houden. Je hebt de 5 kilometer gehad, heb je nog dopingcontrole, pers, en dan kom je terug in het hotel, zo snel mogelijk eten, behandelen. En het plan voor morgen weer neerleggen. En nou ja, we hebben al gezien, we hebben de loting al gezien. Nou, daar bereiden we het hele plan voor morgen weer op voor. Maar eigenlijk voor de rest kan je niet zo heel veel doen. De conditie waar hij nu in zit, daar kunnen we weinig meer aan veranderen. Het enige wat we ervoor kunnen zorgen is dat hij morgen in ieder geval zo goed mogelijk aan de start kan staan. Ja, dat begrijp ik. En dan is het, jij bent nog op, maar hij ligt nu als het goed is op zijn bed. Misschien bij de fysio nog eventjes. Oké, nog even een laatste behandeling. Even de laatste behandeling, zonder een beetje losmasseren. En s'avonds eten ze voor het slapen gaan, dan nog even wat eten. En dan, gaan ze wel proberen in ieder geval te slapen. Dat gaat ook heel vaak niet goed trouwens, bij de meeste sporters. Maar zo goed als het kan, dat gaat wel goed komen morgen. Ja. En dan is het zo dat hij woont in die 5 kilometer. Minder dan natuurlijk op de 10. En dan is die 1500 soms heel goed en soms heel lastig, toch? Ja, klopt. Maar voor jullie is dat soms vervelend om te horen. Maar wij moeten natuurlijk best wel in Nederland door blijven trainen. En Patrick kan best wel een 1500 meter winnen op het moment dat hij echt fris is. Alleen 5 kilometer is wel zijn afstand. Maar nu is hij wel echt fris. Omdat je tussen de World Cups door, dat zijn toch niet de allerbelangrijkste wedstrijden. Maar nu hij fris is, dan kan hij echt wel meedoen voor de winst. Dan ben je ietsje sneller, iets minder spiervermoeidheid, et cetera. Dus zodoende. Ja, hij start in de voorlaatste rit, hè, tegen Wesley Dijs. En dan komt Kjeld Nuis er nog achteraan, uiteindelijk in de 10e. Wat denk je? Nou, vinden trainers altijd een vervelende vraag? Maar nu stellen wij hem. Nou, weet je, we moeten ook eerlijk zijn. Een EK is het publiek maakt deze wedstrijd. Dat was echt fantastisch. Maar het is niet zo'n hoog niveau als bij een WK. Dat is echt een heel ander verhaal. Je hebt bij de Noren heb je eigenlijk twee mannen die goed mee kunnen doen. Maar wij kunnen ook alle drie van ons team, van Team NL, in ieder geval meedoen voor de top 3 plekken. Op een goede dag zou het zomaar kunnen lukken een keertje. Maar Kjeld is wel heel erg goed op dit moment. Ja, dat sowieso. Hè? En die heeft ook een scherpe tijd staan. Maar goed, dat is allemaal voor morgen. Eerst nog even een klein beetje nagenieten en heel even ontspannen misschien. Voordat ook voor jou het doek valt van deze dag. Je gaat slapen en dan morgen gezond weer op en op naar de 1500. Dankjewel, Robin Derks. Super bedankt, dankjewel. Gaan we verder met de traditionele nieuwjaarswedstrijd die vanmiddag werd gespeeld in Haarlem tussen de oud-internationals en de oudste voetbalclub van Nederland, de Koninklijke HFC. De allereerste editie ooit van deze wedstrijd was op 1 januari 1923. Een verslag van het Feest der Herkenning, gemaakt door Jan-Kees van der Kun. Michael Reiziger, Demi de Zeeuw, Sander Westerveld, Ronald de Boer. De voormalige internationals, ze trekken allemaal bekijkt als ze zich melden langs het veld van de Koninklijke HFC. En de Haarlemse jeugd grijpt deze kans aan om met iedereen die wat van oranje aan heeft op de foto te gaan. Mag wij uw handtekening? Weet jij wie die meneer is? Nee. Je wilt Mr. Ajax, Sjaak Zwart. Ja. Ja, wie is dat? Ajax. Ajax, ja. Maar jij bent van Feyenoord, toch? Ja, hij heeft er niks in doen. Ik denk dat ik het meeste gespeeld heb van allemaal tegen Feyenoord. en de meeste gewonnen. En topscorer alle tijden. En nu zijn we in Haarlem. En het is de nieuwjaarswedstrijd. Ja, dan bent u altijd van de partij, hè? Ja, ik denk ook dat ik de meeste wedstrijden gespeeld heb. Een stuk of 20. Dat is na je carrière. Want dat zegt wel wat. Maar vroeger, ik zeg net, het veld is nu gelukkig zacht. Een beetje hobbelig. Maar vroeger speelden wij 6 graden onder nul op een keihard veld. Ja, dan was het moeilijk op 1 januari. Ja. Maar kiks je meegenomen nu? Ja, die heb ik altijd in de auto. Ja, wie weet, maar nooit toch? Oh, je weet het nooit. En dat is zo, zeker op een dag als vandaag, waarbij de vrouwenwedstrijd het mooiste doelpunt door de gastvrouwen wordt gemaakt. Prachtig doelpunt gescoord. Als je even omdraait, kunnen we ook je rugnummer zien. En dat doelpunt zit de net bij oranje afgezwaaide Stephanie van der Gracht niet helemaal lekker. Ja, daar baal je toch stiekem wel een beetje van. Tuurlijk, ja, je wil altijd de nul houden als verdediger. En maar ze schiet er mooi in. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de winst. Jullie gingen er ook echt voor, hè? Zeker. Ja, tuurlijk. Je wil, tenminste, ik neem aan dat iedereen hier de wedstrijd wil winnen. En dat vind ik alleen maar mooi. Want ik kom hier echt alleen maar om te winnen. En natuurlijk voor de gezelligheid. Die meiden heb ik heel lang niet gezien. Ik heb met meiden weer gevoetbald waarmee ik ben begonnen. Baas het. Dus ja, alleen maar mooi. Dan zijn de mannen aan de beurt. En dan zien we Simon Taamata ouderwets over de flank rennen. Nigel de Jong stevig de duels ingaan. En Aaron Winter vanuit de middencirkel zijn medespelers aansturen. Terwijl Gerald Sibon voorin op zijn kansjes loert. Nou, kom maar hoor. En doelpunten maakt hij ook. 2 zelfs. Maar achterin geven de oude internationals ze net zo makkelijk weg. En dus klinkt het clublied van HFC vaak 3 keer om precies te zijn. Want het eindigt in 3-5. Winst dus voor de oud-internationals die de kleedkamer opzoeken waar pizza en bako's klaarstaan. Maar de populairste spelers die zijn daar pas laat. Vooral Nigel de Jong wordt vaak aangeklampt. Zo duurt het even voor je bij de kleedkamer bent, hè? Ja, het duurt wel even, maar het is leuk toch? Zo'n leuke dag georganiseerd door... Door de club en door de KNVB. Dus nou heb je even wat meer tijd nodig, zeker na de laatste feestdagen. Ja, ik kon wel zien op het veld dat jij er zin in had vandaag. Ik heb altijd zin in. Heel competitief. Helemaal niet uit of je een potje voetbal speelt of iets anders doet. En als iedereen dan de kleedkamer heeft bereikt, dan kan de nabespreking beginnen. Sibon verheugt zich er al op. Nu gaan we even evalueren. Dat is vaak het leukste. Ja, daar kan je er iets over vertellen. Nou ja, dan gaan we zeggen wie heel goed was, hè? En wie wat minder goed was en wat we beter wel hadden kunnen doen. En alsof we weer 25 waren, zeg maar. Ja, kan je al één tipje van de sluier oplichten? Wie gaat het er dadelijk van langs krijgen, omdat er iets lulligs gebeurde? Dat weet ik eigenlijk. Ik denk dat jij wel lekker binnenkomt met 2 doelpunten, toch? Oh ja, nou, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind het hartstikke leuk. En ik zei al, als man of the match komt, dan wacht ik nog even totdat die uitgereikt wordt. En anders ga ik zo lekker naar huis. Ja, je verwacht wel dat hij jouw kant op. Nee, man. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you. Late night talking about anything. Harry Styles was dat met Late Night Talking. De Nederlandse waterpolosters hebben de eerste serieuze test op het EK in Eindhoven goed doorstaan. Gisteren won Oranje overtuigend van Kroatië. Toen werd het 24-6. Vanavond wonnen de vrouwen de tweede groepswedstrijd met 14-11 van Hongarije. Maar het ging een stuk minder makkelijk dan gisteren, vertelt keeper Laura Aerts. Het was een enorm moeilijke wedstrijd. Hongaren hebben het echt moeilijk gemaakt, die bleven terugkomen. Gelukkig konden wij kalm blijven, ons kopje erbij houden en zo de winst binnenslepen. Ben je de VAR nu dankbaar? Ja, nee. Kijk, weet je, zo'n wedstrijd dat loopt op gekke manieren. Weet je, al was het geen doelpunt geweest, we spelen gewoon door. Weet je, je weet nooit hoe een wedstrijd zo verder gaat. En ik ben blij dat de VAR er is. Dat maakt het spel eerlijker. Maar het is niet dat wij daardoor hebben gewonnen of zo. We hebben gewoon echt door team, de talent, de rust in ons eigen hebben we dit gewonnen. Ja. Is dat ook het team wat jullie nu zijn, de status die jullie nu hebben, weten wat je kunt en rustig blijven ook op momenten dat het moeilijk is? Dat hadden we eigenlijk ook al wel. Die stappen hebben we vorig jaar eigenlijk heel erg gemaakt. En nu is het de kunst om vast te houden. En inderdaad, met de status die we hebben, dat geeft extra druk. Wij voelen dat. En dat nemen wij ook aan. En daarmee gaan we proberen zo voor te zetten eigenlijk. En ja, ik ben blij dat we het kunnen laten zien zo. Ja, we sloten net het commentaar af met Nederland is op koers. Voelt dat zo? Nou, zo voelt het inderdaad wel. Dit was het plan. Het gaat goed. Hè. Dit zijn de eerste stappen. Morgen hebben we nog een poolwedstrijd. Wordt ook heel zwaar. Maar dit zijn progressieve stappen die we maken. Zeker, ja. Door deze overwinning is Nederland al zeker van een plek bij de beste twee in de pool. En daarmee heeft het Nederlands team zich ook direct geplaatst voor de kwartfinale. En die spelen de waterpolosters dinsdag. Ja, waar Laura Aerts de ballen uit het net moet zien weg te tikken, is het Lieke Rogge die ze aan de andere kant juist moet proberen te zien te maken. En dat lukte aardig vanavond. Wat heet 4 keer maar liefst. Lieke, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat voor wedstrijd was dit na die toch eenvoudige zege op Kroatië van gisteren? Ja, we weten gewoon dat Hongarije een hele sterke ploeg is. We weten ook van tevoren dat het een totaal andere wedstrijd gaat zijn dan de wedstrijd van gisteren. Dus wij hebben ons daar gewoon heel goed op voorbereid. En we weten wat er komt. En ik denk dat we het goed hebben gedaan. Ja, wat geeft dan de doorslag tegen toch de nummer 4 van de wereld? Ik denk wat je Laura net ook hoort zeggen. We hebben gewoon een heel divers team met heel veel talent, ervaren speelsters. En ik denk dat we vandaag ook weer hebben laten zien dat we van alle kanten heel gevaarlijk zijn. Maar dat we ook de rust kunnen behouden op de momenten dat het moet. En eigenlijk hebben we de hele wedstrijd, naar mijn idee, de overhand gehad. Dus dat heeft ons uiteindelijk naar de overwinning geleid. Ja, jij maakte in april van het vorige jaar je debuut voor een Nederlands team. Als ik je hoor praten, dan klinkt het alsof je er al 100 jaar in speelt, hè? Ja, nou, het is inderdaad gek hoe het is gelopen, maar ik ben heel blij met mijn beslissing om terug te komen. Ja, want inmiddels ben je gewoon een WK-titel verder. Je bent op het goede moment weer ingestapt, hè? Ja, zo kan je het zeggen. Ja. Maar merk je dat er nu anders tegen jullie wordt aangekeken? Ik denk ja en nee. Ik denk dat het Nederlands team het al een aantal jaar heel goed doet en al gewoon echt meedraait in de top van de wereld. En dat wist iedereen ook al voor die WK-titel. Maar natuurlijk, ja, nu start je een toernooi als de wereldkampioen. We zeiden het zelf ook, we zijn nu de team to beat. En dat is wel even anders natuurlijk, maar een hele mooie uitdaging. Ja, en wat betekent het dan om dit toernooi in Eindhoven af te werken, ook al was dat niet oorspronkelijk het plan? Ja, dat we hier mogen spelen is echt een cadeautje. Er zaten vanavond 2400 mensen op de tribune en dat is echt heel gaaf om daarvoor te mogen spelen. Ja, familie, vrienden, allemaal aanwezig natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En dan even de knuffel naar de wedstrijd, dat doet heel goed. Ja, nu spelen jullie morgen nog in de groepsfase tegen Griekenland. Dat is dan om de groepswinst. Klopt. Ja, hoe belangrijk is dat? Dat is heel belangrijk. Als je eerste wordt in de pool, dan heb je een zogezegd makkelijkere kwartfinale. Ja, iets makkelijkere doorstart. Ja, dus dat is gewoon heel fijn richting de eindfase van het toernooi. Dus daar gaan we zeker voor. Ja, en wat leert dan die wedstrijd tegen Griekenland? Want ook de Grieken, de Griekse vrouwen, heel goed begonnen. Hè? Ook zeer overtuigend beide wedstrijden gewonnen. Zeker, ja. De top van Europa ligt gewoon zo dicht bij elkaar. Iedereen kan van iedereen winnen. Dat zie je gisteren. Griekenland wint van Hongarije. Wij winnen nu van Hongarije. Dus morgen wordt gewoon echt een hele belangrijke, zware, moeilijke wedstrijd. Maar we hebben ook op Griekenland gewoon heel goed voorbereid. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Heel goed, Lieke. Dank je wel dat we je even konden spreken zo tussen twee wedstrijden in. En ik ga er niet over, maar ik zou niet te laat naar bed gaan. Want je moet morgen weer fris zijn. Nee hoor, ik ga lekker slapen. Oké, nou wel trusten dan alvast. Ja, dankjewel. Slaap lekker. Fijne uitzending. Gaan wij nog wel even door, natuurlijk. Want onze uitzending duurt tot 11 uur. AZ is op trainingskamp aan de Spaanse kust. Sloot dat trainingskamp vanmiddag af met een oefenduel tegen Borussia Dortmund. Dat is interessant, de tegenstander ook van PSV. Geen Matthew Ryan en Sugawara. Die spelen binnenkort op de Azië Cup. Dus dat is een tegenvaller voor AZ. Wel verwelkomde AZ Gonçalo Esteves, een speler uit Portugal. De derde ook al in de selectie. Best bijzonder, want zo vaak komen Portugese voetballers niet naar ons land. U hoort Ragnar Niemeyer. Heel veel auto's proberen een plekje te vinden in te smalle straat. En dan moet er ook nog eens een grote zwart-gele bus van Borussia Dortmund doorheen. Overspannen bewakers. Zelfs op de perstribune is het vechten om een plekje. Excuse me, sir. If they are not journalists, they have to move. Even if you are, they are your kids. I don't know, but this is for media. Claro. Om te kijken naar Dortmund en AZ in Banús, een speciaal voetbalcentrum. Onze aandacht gaat niet uit naar de Duitsers, maar naar de Portugezen van AZ. Alexander Penetra, Thiago Dantas en de nieuwe aankoop die nog niet speelt, Gonçalo Esteves, gekomen van Sporting. Nou, het zijn allemaal jongens die in Portugal ook gewend zijn om het spel te spelen wat we in Nederland ook graag zien. Hè? Dus veel met de bal, comfortabel, technisch vaardige spelers met een goed spelinzicht. Nou, dat hebben bij, of alle drie de jongens hebben dat. En in dat opzicht passen ze dan ook goed qua profiel bij ons, bij onze spelers. Toch wel iets bijzonders, vertelt de trainer Pascal Jansen van AZ. Nee, nou goed, je weet hoe we werken en er komen jongens op de radar. En in dit geval zijn er drie die op de radar zijn verschenen vanuit Portugal. Ik heb er deze week eentje bijgekregen. Ja. Vertel even. Ja, Gonçalo, rechter vleugelverdediger van Sporting. Jonge gozer, 19 jaar. We hebben hem nog tegenover ons gehad in een van de wedstrijden met de Youth League. En nu komt hij ons het komende half jaar komt hij ons helpen. En we gaan zien hoe hij zich bij ons eventueel kan doorontwikkelen. We spreken Pascal Jansen in de drukke mixzone, waar vooral heel veel Duitse verslaggevers voor de topclub Borussia Dortmund rondlopen. Het eindigt in 2-2. En AZ speelt een goed eerste uur als de eerste elftal op het veld staan. Het is een wedstrijd die bestaat uit 4 keer 30 minuten. Daar komt Alexandre Penetra aan. Hij begon. En hij is de best Engels sprekende van de Portugezen. No, it's not normal in Dutch we have so much Portuguese players, but in last years we have me, Thiago, Francisco in Ajax, Ivo in Fortuna, now Gonçalo with us. And Dutch is different country for us, of course, because the weather is different, the food is different. But we have three Portuguese and Bruno also speak Portuguese and it's good for us to feel at home and it's important. Nou, dat is een mooi compliment. Dat is een mooi compliment. Nou, dat meen je niet. Ja, nee, dat, dat is mooi dat hij dat zo beschrijft. En uiteindelijk moeten we op het veld laten zien. En het is makkelijker op het moment als je je kan aanpassen bij iemand die ook de taal spreekt. En ook altijd een reikende hand is naar de wat jongere jongens. Dus dat is goed. Een belangrijke rol in de begeleiding van de Portugese spelers komt van Bruno Martins Indy. Hij spreekt vloeiend Portugees en is dus een soort van gids voor de drie. Ja, klopt. Nou, ze voelen zich thuis. Nou, de Gonçalo is pas net gekomen, dus die heeft nog aanpassingen nodig. Nou, die tijd krijgt hij ook. En, En dat is goed. We zorgen ervoor dat er gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid is. Waarbij iedereen ook gewoon lekker zichzelf kan zijn. In ieder geval binnen de kleedkamer. Nou, en uiteindelijk moet je op het veld afdwingen, hè, je minuten en je aandeel aan het team. Ja, I'm from Benfica. Thiago also from Benfica. Gonzalo is different. He's from Porto and now from Sporting. What was your first reaction to when your management said, well, you can go to Holland? Oh, something different. Yeah, of course. But I work every day for the same things. But now I understand some words, and of course it's more easy for me and for Thiago also. Je ziet over heel de wereld zie je veel Portugese spelers ook. En het mooie is ook, ik heb Gonzalo nog niet heel veel gesproken, maar de andere twee uiteraard wel. Is dat zij zich beide ook, Alex en Thiago, hadden verdiept in AZ. En hoe we werken met jonge spelers en wat voor mogelijkheden er bij ons zijn. En dat ze ook kansen zullen krijgen als jonge spelers. En dat sprak ze enorm aan. Ja, en meer dan bij die grote Portugese ploegen. Ja, en bij een club als AZ krijg je als jonge speler ook gewoon de kans als je die afdwingt. Is het wel eens, zeg maar, een soort nieuwe markt die je al hebt aangeboord? Nou, ik kan me voorstellen dat het wel een beetje zo lijkt. Aan de andere kant is het, wat ik net al schetste, jonge gasten die bij ons op de radar verschijnen. En nu zijn het drie Portugezen. Maar vooral ook de potentie die we erin zien, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ben je ook een gids voor ze? Nee, dat niet zozeer. De jongens wonen over het algemeen in Amsterdam. Nou, ik kom daar niet zo heel vaak. Dat moeten ze gewoon zelf op de fiets. Dat wel. Ik heb ze wel advies gegeven op de fiets. Nou, we gaan het zien de komende weken. AZ sloot dus het trainingskamp aan de Spaanse kust af en hervat over een week de competitie. En doet dat dan met een uitwedstrijd tegen FC Twente. Voor drievoudig Olympisch medaillewinnaar Marit Bouwmeester staat er de komende dagen veel op het spel. In Argentinië strijdt de zeilster in de Ilka 6-klasse om de wereldtitel. Maar nog belangrijker voor een Olympisch ticket naar de Spelen in Parijs voor komende zomer. Dus bellen we dagelijks met haar dit WK en vragen we aan haar hoe ze ervoor staat. Hoi, ik ben Marit Bouwmeester en ik ben een zeilster. Ik wil heel graag nog een keer naar de Olympische Spelen. Ik hoop in Argentinië mijn beste zijde te laten zien. Ja, nu ook met mijn dochtertje. Ja, zou ik het heel graag medaille winnen samen met haar erbij. Ja, belooft een mooie WK te worden. Ja, ze wil zich dus plaatsen voor haar vierde en laatste Olympische Spelen. En wil in Argentinië dat ticket voor de Spelen in Parijs veiligstellen. Marit, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe ging het vandaag? In de wetenschap dat je gisteren bent begonnen aan het WK en dat je toen een voor jouzelf ook zeer teleurstellende 23e plek in het klassement veilig stelde. Hoe ging het nu? Ja, nu ging het een stuk beter. Dus we hadden vandaag, omdat we doen eigenlijk twee races per dag. Maar gisteren hadden we één te weinig, dus we hebben drie gedaan. Dus ja, ik had een 3, 8 en een 9. Dus het had iets beter gemogen, maar in ieder geval wat stabieler dan gisteren. Ja, hoe ga jij om met zo'n 23e plek op een dag die dan een beetje in het 100 loopt? Met al jouw ervaring, kun je dat direct een goede plek geven? Nou ja, gisteren was wel een beetje zuur, want de wind was nog niet gesetteld, zo noemen we dat. Dus wij starten met bijna geen wind en dan, het wordt gewoon heel tricky. Ja, is de loterij, een beetje. En dat was bij ons fleet heel erg zo. En je vaart dan in groepen. En die andere meiden die zaten allemaal in andere groepen. En die hadden de meest fantastische omstandigheden. En allemaal stabiele resultaten. Dus ja, dan begin je wel gelijk met 10-0 achterstand. Dus gisteren was wel heel zuur. Maar goed, het enige wat je ook kan doen is gewoon blijven vechten. En elke dag een beetje beter. En vandaag was alweer beter dan gisteren. En we hebben natuurlijk bewust gekozen om hier niet heen te gaan in voorbereiding. Maar juist veel naar Marseille. Dus ik zal elke dag moeten blijven leren om elke keer een stapje beter. Ja, heel klein zijstapje. Je bent nu 5 dagen daar. Vandaag was al dag 2 van het WK. Je vliegt helemaal naar Argentinië. Heb je ook nog ergens last van een jetlag? Of heb je een heel schema gebakken aan de voorkant om dat zoveel mogelijk te voorkomen? Nou, met een kind dan slaap je eigenlijk altijd wel als je nu haar er niet bij hebt. Dus jetlag heb ik geen last van. Nee, precies. Je bent eigenlijk aan het bijtanken terwijl je heel hard aan het werk bent. Omdat je je kind even niet bij je hebt. Hoe doe je dat dan nu eigenlijk? Ja, dus het is elke keer wel jammer als ik van het water afkom, dan slaapt ze natuurlijk al. Maar 's ochtends doen we FaceTime en veel filmpjes en dingetjes. Maar ze kan nu praten, dus dan krijg ik wel af en toe een berichtje. Mama, mis je? En dan mama kroelen. En dan denk ik, oh ja, dat is wel iets moeilijker dan een half jaar geleden. Ja, dat snap ik wel. Hè. Als eenmaal de communicatie op gang komt, dan komen er allemaal extra dingen bij. Dan ben je bezig met zo'n WK en dan moet je iedere dag presteren. Werk je dan heel erg volgens vaste patronen? Ja, eigenlijk wel. Dus wat een beetje gezegd bij ons is dat je kan het niet winnen op één dag, maar je kan het wel verliezen op één dag. Dus het gaat echt om consequent resultaten neer te zetten. Nou, we zitten de eerste 3 dagen in poolsysteem. Dus dan zit eigenlijk de helft van de fleet in de ene groep en de andere helft in de andere groep. En na 3 dagen wordt de bovenste helft komt bij elkaar en de onderste helft. En dat zijn eigenlijk de 2 dagen dat echt om veel punten gaat. En dan gaan we echt beginnen. Maar goed, deze wedstrijden tellen ook mee, dus hoe minder punten, hoe beter. Maar morgen hebben we nog 1 keer in de voorrondes en dan beginnen de finals, zo noemen we ja, dat. En dat betekent dus eigenlijk dat je moet zorgen dat je bij de bovenste helft zit om een goede uitgangspositie te verwerven voor die finals. Ja, correct. Ja. Hey, en dan kijk je natuurlijk ook om je heen. Op een dag dat je weinig wind hebt, heb je daar eigenlijk geen tijd voor, maar ja, en misschien juist toch wel. Wat zie je als je om je heen kijkt? Want dit is ook een spel tegen andere vrouwen die ook heel graag naar de Olympische Spelen willen. Nog even los van dit WK zelf. Ik zie wel inderdaad in die andere groepen stabiele resultaten. Maar je merkt wel, mijn training ging allemaal heel erg goed. Dus ja, uiteindelijk gaat het eruit komen natuurlijk. Elke dag een beetje beter. Maar ik moet zeggen, bij het zeilen vaar je rechtstreeks tegen je tegenstanders. Maar je bent vooral met jezelf bezig. Ja. En niemand gaat het goed doen door zelf slecht te varen. Dus het is ook gewoon elke dag weer beter en elke dag leren. Ja, maar ben je dan ook bezig met wat Maxime Jonker aan het doen is, bijvoorbeeld? Want dat is dan mogelijk je belangrijkste concurrent als het gaat om het bereiken van de Olympische Spelen. Nee, ik ben meer bezig met zelf zo goed mogelijk varen. Ja. Nou, is dat ook de manier voor jou om, misschien wel voor alle zeilers, maar om zo'n toernooi ook aan te gaan? Want ja, je bezighouden met je tegenstander, dat is misschien ook wel het slechtste wat je kan doen. Ja, daar heb je zo weinig controle op. En dat is eigenlijk de hele uitdaging van de zeilsport. Dat weten dat ondanks dat bijvoorbeeld je tegenstanders voor je liggen, om dan toch te blijven pushen en hard te blijven varen. Ja, dat is wel de uitdaging. Ja, en toch even voor die mensen die je de komende dagen dus vaker gaan horen. Top 7, hè? Dat is het eerste doel. Dan ben je zeker van de spelen, hè? Ja, als ik zelf top 7 ben, dan heb ik alles in eigen hand. Dus ik sta nu 12e, dus nog een paar plekken omhoog. Ja, maar van 23 naar 12, ik heb er opeens weer heel veel vertrouwen in. Ja, en soms dan denk je, wow, er zijn dan een hoop punten verdeeld, maar er zitten nog zoveel punten in. En wat je nu ziet is zeg maar dat we hebben dan een gele vloot en een blauwe vloot, maar dan kunnen er 2 mensen eerste worden, 2 mensen tweede. Maar ja, Zodra iedereen bij elkaar zit, dan kan dat niet natuurlijk. En dan gaat het vaak heel hard met de punten. Dus elke dag is een belangrijke dag, maar de finals wil je ook zeker op scherp staan. Nee, zeker. Eigenlijk moeten jouw dagen echt nog komen. Nu is het 6:30 in de avond bij jou. Wat ga je nou na dit gesprek doen? Moet er nog gegeten worden bijvoorbeeld? Nee, ik heb net gegeten en het regent hier echt ontiegelijk. Dus ik was net op mijn fietsje hier naar heen, dus ik ga even lekker douchen en dan nog wat stretchen en dan lekker slapen. Heel goed. Ik wens je weer buitengewoon veel succes de dag van morgen. En daar ga je morgenavond in onze uitzending dan weer over vertellen. Dankjewel, Marit Bouwmeester vanuit Argentinië. Think of the old times, and think of the new. Can't think about my life without thinking of you. And we could just try you, a life on the road, and being with you, babe. I'm calling it home. Olympische Spelen keren dit jaar terug naar Parijs. De Franse hoofdstad mocht het evenement in 1900 voor het eerst organiseren. Dat waren bijzondere spelen met een reeks bijzondere sporten die daarna weer snel van de Olympische kalender verdwenen. Maar hoe is het nu met die sporten? Vandaag verdiept Edwin Cornelissen zich in het sportvissen en werpt hij een hengel uit met viervoudig wereldkampioene Anja Groot. 124 jaar na Les Jeux Curieux. Those were, it seems, the happy times. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées, deftige dames in lange rokken, mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris of Paris, no matter how you pronounce it, the magic is the same. Op het programma in Parijs vissen. Maar liefst 600 vissers gooien hun hengels uit, verdeeld over verschillende groepen. De buitenlanders, de non-Parisiens en de Parijzenaren. Meer dan 2000 keer is het beet aan de oevers van de Seine. Maar een Olympisch vervolg, dat is een zware dobber. Ja, ik heb een viskoffer meegenomen. Daar kan ik gedurende de dag op zitten. Ik heb een foederaal waar al mijn hengels in zitten. Ik heb een speciale roller waar ik mijn hengel overheen kan laten rollen. Want het is geen korte hengel, maar wij vissen met hengels van soms 4 meter, maar ook wel eens 16 meter. We proberen ook alles binnen handbereik te hebben. Ja. Zodat je eigenlijk niet hoeft op te staan dan? Yep. Dan moet ik van mijn kist af om bijvoorbeeld mijn boterham of zo te pakken. Of nog een haakje uit een bepaald kistje. Ja, dat wil ik gewoon niet. Want dat kost mij weer 2 minuten. Hè, terwijl ik in die 2 minuten misschien ook al een vis kan aanslaan. Ah, dus dat is vast een wijze les. Tijd is vis. Ja, tijd is vis. Ja, zeker. Ja. En wat hebben we een geluk, Anja. Want daarnet kwam je met bakken uit de lucht. Je hebt al je waterdichte kleding al aan. Maar het is droog. Vandaag is windkracht 5. Maar we hebben wel heel veel regen gehad. Maar neusje vindt dat soms niet altijd fijn. Je hebt ook een beetje trillende handjes. Oh, ja, merk je het? Ja, ja. Ik ben zo'n mooie weerverslaggever. Jullie gaan dus altijd goed voorbereid op pad. Sterker nog, jullie zijn ook altijd best wel lang van tevoren aanwezig, hè, bij het water waar een groot kampioenschap is. Ja, zeker. Als wij bijvoorbeeld een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap moeten vissen, dan is op zaterdag, zondag de wedstrijd. Maar op maandag begint de trainingsweek al. Want we willen er gewoon achter zien te komen wat de vissen willen eten, hoeveel ze willen eten, welk AZ het lekkerste vinden, welk haakje we moeten gebruiken, welke lijndiktes. Dus tot in het extreme toe zoeken wij dat in zo'n week uit. Ah, zo niet hier. Ik wil hier ongeveer ergens gaan vissen. De waterdiepte gewoon bepalen is gewoon heel belangrijk. Ja, daar begint het eigenlijk mee. Daar begint het allemaal mee, ja, zeker. En nu komt het dus aan op het aas. Een grote ronde ton, een voeremmer. Moeten we even openmaken. Hop. Maar dan heb ik een beetje hennep en ik heb een beetje maden mee. En dan gaan we eens kijken of ik daar vandaag een visje mee gevangen krijg. Is het soms ook een kwestie van eigenzinnige keuzes maken? Iets anders doen dan wat de concurrent doet? Ja, dat is wel, daar ben ik het wel mee eens, zeg maar, dat het soms, want je kan, zeg maar, je kan wel 30 vissers aan de kant hebben die allemaal precies hetzelfde doen, precies met dezelfde dobber, haken, wat. Maar stel je nou voor dat jij nou net iets anders doet, bijvoorbeeld met een zwaardere dobber vissen, bijvoorbeeld heel grote aas bijvoorbeeld, dus met meer aas, bijvoorbeeld met wormen, ja, dan kan dat tot succes hebben. Ja, als iedereen allemaal hetzelfde doet, ja, dan heb je gewoon kans dat je er niet uitspringt. Je hebt het voer in het potje gedaan, ja. Dat is om ze een beetje te lokken? Ja, dat is om ze te lokken, want als je vis wilt vangen, dan moet je ze ook aanlokken. Dus kijk, let op, ik draai het potje om, ik schud het eruit en ik zet mijn dobbertje neer. Precies waar het aas gevallen is. Ja, nu is het een kwestie van wachten. Het dobbertje onder is ophalen. 4 keer ben je wereldkampioen geworden, Anja. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is wel iets heel bijzonders, zeg maar. Dat is iets wat je eigenlijk niet in woorden kan uitleggen, zeg maar. Wat maakt je zo goed? Dat ik er heel veel voor doe en heel veel voor laat. Ik zorg dat mijn materialen altijd perfect en tiptop in orde zijn. Heel veel visuren maken. Dus net zoals een piloot, je moet natuurlijk heel veel vlieguren maken om goed te worden in zijn werk. Ja, dus net zoals bij mij ook gewoon heel veel vissen en heel veel doen eigenlijk. Oh, ik had al een beet. Met vissen moet je eigenlijk continu gefocust zijn. Het is een fysieke sport, concentratiesport, mentale sport, eigenlijk alles bij elkaar. Het is wel degelijk ook een fysieke sport. Ja, ik moet wel een beetje sporten om fit te blijven. Want ik heb wel eens een kampioenschap gehad. Dan moest ik in 4 uur tijd 300 vissen vangen, stekend op 11 meter. Ja, en als je dan niet fit bent, als je dan een conditie hebt van een slak, ja, dan kom je er niet. Nee, dus dan moet je echt wel, je moet echt fit zijn. Oh, ja, kijk, beet, hoppa. Nou, dat duurde nog geen minuut, hè? Kijk, dit is echt een prachtige vis. Zo, zie je dat? Mooie bek, Moet je die ogen zien en die vinnen. Ja, is prachtig. Ja, hier kan ik van genieten, zeg maar. En er is denk ik een vis van, 2,5 kilo. Ah, daar gaat hij weer, hoor. Daar gaat hij weer. In de 124 jaar sinds de drijvende dobbers in de Seine is de sportvisserij in Nederland uitgegroeid tot iets groots. Ongeveer 2000 deelnemers gaan een kansje wagen. Met wedstrijdvissers en recreanten met vispas. Want zonder viskaart hoort u er niet bij. Dan bent u erbij. Populaire televisieprogramma's en vlogs, zoals die van Anja. Ja, ik ga gewoon een beetje heel de week vissen, vloggen en jullie een hele leuke video bezorgen. Dus ik zeg heel veel kijkplezier. En de sportvisserij hengelt naar een Olympische comeback. Ja, ik weet dat de FIPS, dat is zeg maar wereldwijd, zeg maar, die wilt eigenlijk het vissen wel weer Olympisch maken. Maar ja, dat is niet zo 1, 2, 3 gepiept natuurlijk. Maar we vissen wel eigenlijk 1 keer in de 8 jaar... vissen we eigenlijk wel een soort vis-Olympische Spelen. Dat wordt dan vanuit die federatie wordt dat zelf georganiseerd. Er komen eigenlijk alle visdisciplines bij elkaar. Vind je het eigenlijk jammer, Anja, dat het niet Olympisch is, dat sportvissen? Ja, ik zat er eens over na te denken. Ik denk dat het een compliment zou zijn voor onze sport als het Olympisch zou zijn. Mm-hmm. Mijn dobbertje die ging ook nog eens een keertje onder. Moet natuurlijk opletten. Ja, in hoeverre speelt de diervriendelijkheid daarbij nog een rol en zo? Hè? Want ja, je hebt natuurlijk vaak dat mensen dan beginnen over dierenwelzijn en zo. Nou ja, het allerbelangrijkste wat er is de welzijn van de vis. Dat staat in onze sport echt voorop. Wij hebben ook, zeg maar, er zijn ook bepaalde dingen die aan bepaalde criteria's moeten voldoen. Dus denk aan de leefnetten. En weet je, je moet de vis gewoon met respect behandelen. En dat staat gewoon echt voorop. En alle vis die ik vang, en internationaal ook, de kampioenschappen die ik meedoe, dus allemaal vangen en gelijk weer terugzetten. En echt genieten van de vangst. Kijk, weer een knoepert. Hoppa. Ja. Mooie karpen. 1, 2. Vissen hoort gewoon bij mijn identiteit, denk ik. Ik denk, als ik zou stoppen met vissen, dan zou ik niet weten wie Anja is. Clap your hands now. Reroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Onbegrijpelijke redenen vindt de eindredacteur van dienst dat we deze platen eerder moeten afbreken. Reina, dankjewel. Dit was Gregory Porter en Liquid Spirit. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, maar ergens snap ik het ook wel. Want we gaan namelijk praten over het buitenlands voetbal. En dat doe ik met Dien. Dien van het Laar. Dien, fijn dat je er bent. Dank je. Goedenavond. Ja, want waar veel Nederlandse clubs zich in de Spaanse zon aan het voorbereiden zijn op de tweede seizoenshelft, rolt de bal alweer in andere Europese competities. Laten we eens beginnen in Spanje met een hoofdrol. Een positieve hoofdrol voor twee Nederlanders. Precies. De eerste, om maar meteen met de deur in huis te vallen, is voor Memphis Depay. En dat is wel fijn natuurlijk, want dat was alweer een tijdje geleden. Lastige blessure gehad, een paar maanden langs de kant gestaan en dus ook geen doelpunten gemaakt. Mocht vandaag in de beker beginnen tegen Lugo, ploeg op het tweede niveau in Spanje. En net zoals de Nederlandse topclubs hebben ook de Spaanse topclubs veel moeite met ploegen die op papier wat kleiner zijn voor ze. Tegen Lugo kwamen ze wel snel voor, 1-0. Toen Toen werd het 1-1. En in de diepende tweede helft stond het nog steeds op die tussenstand. Maar toen, vanaf de basis, maar in de tweede helft nog fris genoeg om belangrijk te zijn voor zijn ploeg, sloeg Memphis Depay toe. Eerst met de 1-2. Dat was zijn eerste goal sinds eind augustus. En daarna sloeg hij nog een keer toe. He's onside. And then Depay with an astounding finish. Powerfully, he's unmarked inside the area. Llorente just slots the ball into Depay and he does the rest. De eerste was misschien nog wel een tikkie mooier dan de tweede. Want bij de eerste goal omspeelde die twee man en legde die hem in de verre hoek. Bij de tweede een goede timing van de spits. Want toen drukte die af na een voorzet van Llorente. 3-1 wint Atletico. En dat betekent dus door naar de volgende ronde. En dus twee belangrijke doelpunten voor Depay. En dat komt bondscoach Ronald Koeman zo'n klein half jaar voor het EK natuurlijk ook wel goed uit. Ja, in maart gaat het Nederlands elftal weer spelen. Dan is een Depay die langzaam maar zeker echt in vorm komt een absolute meevaller. Maar dan die tweede Nederlander. Precies, iemand waarvan je het niet verwacht. Die is de afgelopen weken ook in een bloedvorm in aanvallend opzicht. Daley Blind, die heeft de jacht in 2024 geopend naar de gouden schoen. De topscorer van Europa. Want aan het begin van het jaar scoorde hij in de competitiewedstrijd tegen Atletico Madrid. Ja, en vanavond speelde Girona in de beker tegen Elche. Normaal gesproken ook een ploeg natuurlijk waar Girona het lastig tegen heeft. Want Elche komt ook gewoon uit op het hoogste niveau. En ook Elche werd net zoals Atletico aan het begin van het seizoen aan het zwaard van de volleerd goalgetter geregen. And all Daley Blind had to do was stick his leg out. He hadn't scored a goal since the 2022 World Cup for the Netherlands. He's now scored in back-to-back games. Nou, dat is dus wel een tijdje geleden. Ja, precies. Twee wedstrijden achter elkaar scoren. En is er nog meer te melden vanuit Spanje? Real Madrid speelt op dit moment. Barcelona komt morgen in actie. Real Madrid tegen een vierde divisionist. En die lijken ook door te gaan naar de volgende ronde. Eigenlijk ook natuurlijk zoals het hoort. Ja, precies. Maar goed, we hebben die bekerstunt van Hercules in ons hoofd tegen Ajax. En dan denk je, ja, nu kan alles. Wat dat betreft ga je alles natuurlijk daaraan relateren, precies. Ja. Bekervoetbal in Engeland, dat is sowieso de bakermat van bekervoetbal, zou ik willen zeggen, met de FA Cup. Welke affiches vielen op? Sunderland tegen Newcastle United. Dat is een affiche dat we al een paar jaar niet hebben gezien in de Premier League onder andere. Dat is de North East Derby. Beide teams die liggen op slechts 23 kilometer afstand van elkaar. Ja, en eigenlijk sinds 2016 zijn beide ploegen een achtbaan opgegaan, waarbij ze allebei niet hadden verwacht dat ze die rit zouden gaan beleven. Newcastle die degradeerde in 2016. En daarna gepromoveerd. En natuurlijk onder die nieuwe eigenaren naar grote hoogtes gestegen. Met natuurlijk voor het eerst Champions League voetbal in 20 jaar. Ja, en Sunderland, dat is gedegradeerd in hetzelfde jaar als Newcastle, 2016-2017. Ja, en sindsdien is die ploeg eigenlijk maar in een steeds diepe dal terechtgekomen. Dat is bijvoorbeeld ook te zien in die Netflix-documentaire. Ja, geweldig. Sunderland Till We Die, een paar seizoenen. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik wacht nog altijd een beetje op zo'n vervolg van die documentaire. Want nu zitten ze dus weer in een stijgende lijn. Ja. Gepromoveerd vanuit de League One naar het Championship. Vorig seizoen deden ze mee aan de playoffs om weer te promoveren naar de Premier League. En ook dit seizoen doen ze het weer goed. Ze staan zesde. Ja, die eerste zes ploegen die gaan dus nog strijden om play-offs aan het einde van het seizoen. Ze kijken dus weer omhoog. En dus deze derby werd ook intens beleefd door de fans. 50.000 man daar in het stadion. En die zagen echt alleen wel dat Newcastle een maatje te groot was. Botman in de basis bij Newcastle. Meer meteen belangrijk na zijn blessure. Want Newcastle won met 3-0 van Sunderland. Twee goals van ex-Willem II-speler Alexander Isak. Sunderland dus uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. Nou, en dat wilden ze wel even weten bij Newcastle. Ja, mooi om te horen, die sfeer daar in Engeland. Ja. Onze tijd zit er bijna op. Dan wil ik toch nog even naar Mario Zagallo, op 92-jarige leeftijd overleden. Deze Braziliaan, ja, die zowel als voetballer als coach het WK wist te winnen. Hoe is er in Brazilië op zijn overlijden gereageerd? Nou, de mondiale voetbalwereld reageert wel. Ik zag Real Madrid, Flamengo, Botafogo allemaal statements plaatsen waarin ze sterkte en medeleven betuigen naar de nabestaanden van Zagallo. En ook veel groot-oud voetballers in Brazilië die geven hun laatste eerbetoon. Cafu bijvoorbeeld, die zegt verloren een vader. En ook Romario, de oud-spits van PSV, die reageert. O Zagallo, in relação à importância pro nosso futebol, principalmente